إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Evet, bütün dinlerin aslı Adem'den Muhammed'e kadar aleyhisselam, hepsinin selam üzerine olsun. Maruf, hepiniz biliyorsunuz. En ya'budullaha ve ictenibut tağuttu. Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının da. Hepsinin dini buydu. Allah beni ve sizi de hakka hidayet etsin. Şunu çok iyi bilmemiz lazım ki habir ve hakim olan Allah, hüküm koyanların en güzeli olan, her şeyi en iyi bilen olan Allah Azze ve Celle kitabında Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi ol diye emrettiği tek peygamber İbrahim aleyhisselam'dır. Neden? İşte bunu irdeleyeceğiz inşallah. Neden bazı Kur'an ayetlerinde Allah Azze ve Celle'nin diğer müşrik topluluklara İbrahim sizden değildi diye reddiyeler verdiğinin sebebini inşallah açıklayacağız. Öncelikle Allah Azze ve Celle diyor ki Nahl suresi 120. ayet. İnne İbrahim kâne ummeten kâniten lillâhi hanife. Şüphesiz İbrahim kânitti. Yani ne demek kânit? Eski derslerde olan kardeşler hatırlasın. Tek. Yok. Bir mana, hanif diğer manası, çokça ruku eden, çokça sucud eden demek. Yani çokça Allah'a ibadette daimi olan kişi manasındadır. Kaniten lillah hanifen. Hanif de ne demek? Biraz sonra İbn-i Teymiye'nin burada hanifin tanımı noktasında çok o harika sütlar tanımı gelecek inşallah. Hanifti, yani tevhid üzereydi. وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Asla müşriklerden olmadı. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Ayetin az buçuk Arapça bilen kardeşler dikkat çeksinler. وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Lem Arapça'da madiyi ifade eder değil mi? Yani neyi ifade eder? Geçmişi ifade eder. Yani وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. O müşriklerden hiç olmadı diyor Allah Azze ve Celle. Geçmişinde. Peki asrın mürciyesi ne dediler? Dediler ki İbrahim aleyhisselam güneşi gördü. Baktı ki güneş parlıyor, çıkıyor. Dedi ki هَذَا رَبِّي. Bu benim Rabbimdir. Sonra baktı ki o battı. Dedi ki ayı gördü. Ay benim Rabbimdir dedi. Sonra baktı ki yıldız battı. Yıldızları gördü. Dedi bunlar Rabbim. Yani sırasını karıştırmış olabilir. Ama hulasa kıssayı hepiniz biliyorsunuz. Asrın mürciyeleri dediler ki İbrahim aleyhisselam tek tek bu sayılan ayette zikredilen nesnelere ibadet etti. Gerçekten onun Allah'ın onun kendi ilahı olduğu inancına vardı. Ve buradan yola çıkarak cehalet özürdür dediler. Ve Allah'ın peygamberine aleyhisselam iftira ettiler. Allah'ın nassını yalanladılar. Ve kafir oldular. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah Azze ve Celle ne diyor? Asla müşriklerden olmadı. Allah mı doğru söylüyor? Biz şimdi onlara diyoruz. Siz mi doğru söylüyorsunuz? Birazcık tefsir karıştırsaydılar, özellikle işte Selefi camiada bu iddialar ortaya çıktı. Birazcık itibar ettikleri İbn Kesir'in tefsirini karıştırma ihtiyacı duysaydılar, İbn Kesir'in اَهَذَا رَبِّ, yani bu mudur benim Rabbim diye kavminin akılsızlığını ortaya koyduğunu İbrahim Aleyhisselam'ın göreceklerdi. Aynı şekilde İmam Kurtubi'nin orada hasfolunmuş bir elif vardır ayette deyip ayeti اَهَذَا رَبِّ şeklinde kıraat ettiğini de göreceklerdi. Ama itikatlarındaki sapma, ama dünya sevgisi, ama kalplerindeki hastalıklar, ama Allah Azze ve Celle'nin onları fitne irade etmiş olması, onlar ne yaptılar? يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا. Allah bir kısmını bununla hidayet eder, bir kısmını saptırır dedi. İşte Allah Azze ve Celle bu müşriklere, asrımızdaki ve önceki bütün müşriklere reddiye vererek ne diyor? İbrahim asla müşriklerden olmadı. Şakiren li an umihi istebahu ve hedahu. Allah ona verdiği nimetlere şükretmesinden dolayı nasıl Allah Azze ve Celle lütufta bulundu? Onu seçti ve onu ila sırat-ı müstakim, oraya ne yaptı? İletti, hidayet etti Allah. Ve ateynahu fid dünya hasene. Biz ona dünyada iyilik verdik. Alimler ne diyorlar bunu? İki şey vermiş Allah ona. Güzel eş, eşi güzelmiş Sara annemiz. Bir de mal. Bakın bunlar dünyalık nimetlerden mümine sayılmış. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem baktığında mümine gözünü aydınlatan hayırlı güzel bir eşten daha büyük bir nimet verilmemiştir mümine diyor. Bunlar dünyalık meta noktasında mümine verilmiş güzel nimetlerdir. İki, mallı vermişti Allah azze ve celle. İbrahim aleyhisselam zengindi ve bunu Allah yolunda infak ediyordu. Ve ateynahu fid dünya hasene. Ona dünyada iyilik verdik. Ve innehu fil ahireti leminas salihin. Ahirette de kesinlikle salihlerdendir İbrahim. Thümme, sonra Allah azze ve celle bunları beyan etti. Ne diyor? Evheyne, sana vahyetti ki ileyke enittebe' millete İbrahim'e hanife. İbrahim'in hanif dinine tabi olmanı emrettik diyor. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam dışında başka bir peygambere, bizim peygamberimize tabi olmayı emrettiğini bulamazsınız. Bu ayet dışında. Allah Azze ve Celle neyi emrediyor? İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uymasını emrediyor. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. O asla müşriklerden olmadı. وَمَا كَانَ, gene Arapça bilenler bilir, ikisi de madi sıgasıdır. Geçmiş sıgasıdır yani. İbrahim asla ne olmadı? Müşriklerden olmadı. Allah Kur'an'ın başından sonuna hafız olanlar bilirler. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ bu ayeti tekrar eder. Niye? İbrahim asla müşriklerden olmadı. Çünkü bütün müşrikler biraz sonra gelecek ve bütün Yahudi Hristiyanlar kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyorlardı. فَهُنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ يَأْمُرُ نَبِيَّهُ مَا مَسَاسًا بِتِّبَعْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمِ. Allah burada Resulüne emrettiyse bu hitap kimi de bağlar? Bizi de bağlar. Niye? Usulü fıkıh kaidelerindendir ki Abdülkerim İbn Zeyd'den El-Veciz fi Usulü Fıkıh kitabında naklediyor. Asıl olan diyor El-Hitabu ila Rasulihi. Hitabullah ila Rasulihi. Allah'ın Resulüne olan hitabında asıl olan nedir? Ümmetinin de bu hitaba dahil olmasıdır. İlle istifne. Ama istisna yapılan durumlar hariç. Ne gibi? Kim örnek verecek? Gece namazı. Gece namazı. Gece namazı ne? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem farz. Emir var. Hitap var. Ama o hitaptan kim istisna kılınmış? Başka bir karineyle biz istisna kılınmışız. Ama başka bir karine yoksa bu kimi kapsar? Hepimizi kapsar bu hitap. Gene aynı şekilde Allah Azze ve Celle sadece nebisine değil başka bir ayette de zaten bunu bize emrediyor. Allah Azze ve Celle En'am suresi 161. ayette diyor ki kul de ki inneni şüphesiz hedani rabbi ila sıratı mustakim. Rabbim beni doğru yola hidayet edecektir. Dinen kayyimen, dinin aslına kayyim olan, yıkılmayan, sabit olan o dine hidayet edecektir. Millete İbrahim, o din ki İbrahim'in milletidir. Hanifen, hanifliktir. Ve ma kana minel müşrikin, o asla müşriklerden olmadı. Allah Azze ve Celle gene bize seslenerek diyor ki Rabbimiz kul de ki sadakallah, Allah doğru söyledi. Fettebi'u, tabi olun, bak emir bize geliyor cemil sigayla. Fettebi'u millete İbrahim. İbrahim'in milletine tabi olun. Hanifen ve mâ kâne minel müşrikin. O hanifti, asla müşrikler olmaz. Bakın dikkat edin, okuduğum ayetlerin hepsi ayrı ayetler. Dört tane ayet okudum, hepsinde de Allah hanifen muslimen ve mâ kâne minel müşrikin. O Müslüman'da hanifti, müşriklerden olmadı. Allah azze ve celle ne yapıyor? Çok çok tekrar ediyor ki az önce ne dedik dersten önce? Bir şeyi ne kadar çok tekrar edersek kafamızda o kadar yer eder. Allah bunun kafamızda yer etmesini istiyor. Rabbimiz boş kelime kullanmaktan münezzehtir. Allah'ın her kelimesinde hikmet vardır. Her kelimesinde. Her harfinde hikmet vardır. Allah boş kelime kullanmaz. O yüzden Rabbimiz kitabın başından sonra bu kadar yerde bunu zikretmesinin sebebi bunun Allah katındaki öneminin anlaşılması içindir. Evet kardeşler. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanlara reddederek onlar neyi iddia ediyorlardı? Biz hidayet üzereyiz, biz hak üzereyiz diyorlardı. Onlar da la ilahe illallah diyor. Bugünkü Hristiyanlar aklınıza gelmesin. Mesela birazdan gelecek. Medine'de neden Yahudiler vardı? Hiç siyer kitaplarına baktınız mı? Çünkü Yahudiler son peygamberin aleyhissalatü vesselam Medine'de çıkacağını bildikleri için oraya geldiler ki bizim aramızdan Allah seçsin diye. Yahudiler bu niyetle geldiler. Niye? Onlar da biliyorlardı. Çünkü son bir peygamber gelecek Muhammed aleyhissalatü vesselam. La ilahe illallah ikrar ediyorlardı. Birazdan gelecek Irak Yahudileri de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı bile ikrar ediyorlar. Ama diyorlar ki Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün yaratılmışlara değil sadece Araplara, ümmilere gönderilmiş diyorlar. Onların küfrü de bu. Bakın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar ama peygamber Araplara gönderilmiş değil, risalet noktasında küfre düşüyorlar. Bak demek ki mücerret la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kişiye ne yapmıyor? İslam kazandırmıyor. İleriki derslerde de bu mesele teferruatıyla gelecek. Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanları reddederek ne dedi? Vakalu dediler ki kunu hudan ev nasara. Ya Yahudi olun ya da Hristiyan olun dediler. Tehtedu o zaman hidayete erersiniz. Kul de ki bel millete İbrahim'e hanife. Bilakis İbrahim. Şimdi bel Arapçada bel nedir biliyor musunuz? Öncesindeki geçen manayı nefyeder, iptal eder, başka tam zıttına bir mana getirir. Önemi budur yani. O yüzden Allah hani onların hidayete ermeniz için Yahudi Hristiyan olmanız sözünün akabini Allah bel bilakis bel millete İbrahim'e hanifen. İbrahim hanif dindendi, hanif millettendi. Ve ma kana minel müşrikin asla müşriklerden olmadı. Aynı mesele bu la ilahe illallah yani İbrahim'in dinine tabi olma meselesi Yusuf aleyhisselam kıssasında da var Kur'an'da. Yusuf aleyhisselamın kıssasını iyi bilenler, okuyanlar göreceklerdir ki Allah azze ve celle Yusuf aleyhisselamdan bahsederken hapiste iki arkadaşı ne soruyordu hapis arkadaşı ona? Rüyalarının tevilini. Bakın burada da bizim tebliğdeki usulümüzle peygamberlerin usulünün arasında ne kadar dağlar kadar fark olduğunu görün. Adamlar rüyadan soruyorlar. Yusuf aleyhisselam diyor ki inni teraktu millete kavmin la yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Ben Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen bir kavmin dinini terk ettim. Ne alaka rüyayla? Hiçbir alaka yok. Ama peygamberler neyle başladılar insanlara? Bitti vahid. Onunla başladılar. Şimdi Yusuf aleyhisselam bu ayette böyle dedi. Hum kafirun. Ve diyor ki onlar kafir benim kavmim. O kafir olan Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kavmin dinini terk ettim ben. Vettebe'tu. Tabi oldum kime? Millete abai. Babalarımın milletine. Millet Arap Kur'an-ı Kerim'de din manasında kullanılmıştır. Millete abai İbrahim'e. Babalarım İbrahim, İshak ve Yakup. Onlar da onun oğulları. Aleyhisselam. وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Bizim Allah'a bir şey ortak koşmamız mümkün değildir diyor Yusuf aleyhisselam. فَالتَّرْكُ وَالْاِتِّبَعُ مِنْ مَعَانِ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ اَيْ النَّفِّ وَالْاِسْبَاتِ Burada terk etmek ve ittiba etmek neydir? Nefi ve ispattır. La ilahe illallah da ne yapıyorduk? Sahte ilahları reddediyorduk. İllallah'la Allah'ın ilahlığını ispat ediyorduk değil mi? Burada da ne yaptı? İlk önce kavminin dinini terk etti. Sonra babalarının dinine tabi oldu. İlk önce terk, sonra ittiba, işte bu la ilahe illallah. Yusuf aleyhisselam da bunu söyledi. Gene Rabbimiz Celle ve Ala milleti İbrahim'den bahsederken ehsenud din diyor. Dinin en güzelidir diyor. Allah azze ve celle diyor ki وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ Yüzünü Allah'a çevirenden daha güzel dinli kim olabilir? وَهُوَ مُحْسِنْ Ve bu kişi muhsindir. Muhsin yani iyilik yapan. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا İbrahim'in hanif dinine tabi olanlardır. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı dost edinmiş. Bu da onun diğer peygamberlerden ayrılan bir özelliğidir. Gene Rabbimiz Celle ve Ala ancak İbrahim'in milletinden kimin yüz çevireceğini haber verdi. Sefih olanın. Mehme öyle ki kânet mertebetu ev eştuhira adamın mertebesi çok olsa, şöhreti olsa, ennehu zu ilmin ilmi olsa, ve dinin ve fıkhin dini olsa, fıkhı olsa, ve uslubun ve hitabetin çok güzel uslubu olsa, insanlara çok güzel hitap etse, ama fehuve sefih. Eğer İbrahim'in dininden yüz çevirdiyse o ahman ta kendisidir. Niye? İbrahim'in dini nedir? Akıllının tabi olacağı dindir. Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ يَرْغَبَ مِلَّةِ İbrahim'e Her kim İbrahim'in dininden yüz çevirirse اِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَ Nefsini ahmaklıkla itham eder. Yani ancak ahmak nefisi biri ondan yüz çevirir. وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا Şüphesiz biz İbrahim'i dünyada seçtik. وَاِنَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ O ahirette de kesinlikle salihlerdendi. فَمَا millet هِيَ millet İbrahim. Peki İbrahim milleti nedir? Zaten bizim ders silsilemizin ana konusu, ana meselesi budur kardeşler. Şimdi Allah Azze ve Celle bu Kur'an'dan bahsederken diyor ki, Allah size ve bana rahmet etsin, Yasin suresinin ilk iki ayeti. Yasin vel Kur'anil Hakim. Bu Kur'an'dır ki hakimdir. Hakim, Arapça hakemeden gelir. Hakim olursa mübalağa ifade eder. Yani çok hüküm olan. Hüküm doludur Kur'an yani. Kur'an'dan birçok hükümler çıkar. Yeter ki Allah insanı fıkıhla rızıklandırsın. Yeter ki Allah insanın basiretini, anlayışını açsın ve hikmet dolu anlayışı ona nasip etsin. Unutmamak lazım ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ra'sul hikmeti min el-mekhafetullah. Hikmetin başı nedir? Allah korkusudur. Yani ilk önce takvanın beraberinde Allah Azze ve Celle bu Kur'an'dan hükümler çıkarmayı, hikmetler çıkarmayı insanoğluna ne yapar? Beşere nasip eder. Bu İbrahim Aleyhisselam ki yeni ve eski Yahudi, Hristiyanlar dahil olmak üzere, müşrikler de bunlara dahil olmak üzere hepsi severler. Mesela asrımızdaki müşrikler kurban keserler. Kime tabi olurlar? İbrahim Aleyhisselam'a tabi olurlar. Oğlu İsmail'i kestiği için yani. Onu kurban olarak kesecekti. Allah o sırada kurban gönderdi. Ve böylece meşru kılındı. Günümüzdeki müşrikler Kabe'ye giderler. Faizle aldıkları parayla Allah'ın beytini tavaf ederler. Gene İbrahim'in milletine tabi olurlar. Yahudi Hristiyanlar Kudüs'ü kutsarlar, Filistin'i kutsarlar. Gene İbrahim Aleyhisselam'a ittiba sebebiyle. Gene aynı şekilde Yahudi Hristiyanlar birçok şeyde bulunurlar, ibadette bulunurlar ve kendilerini ne yaparlar? İbrahim Aleyhisselam'a nispet ederler. Allah Celle Celaluhu de Yahudi Hristiyanların bu yaptığına karşılık şöyle cevap veriyor. Diyor ki, ya ehlel kitap, ey kitap ehli. لِمَا تُحَاجُّونَ فِي İbrahim. İbrahim hakkında niye deliller getiriyorsunuz? Niye hüccetler getiriyorsunuz? Deliller getiriyorlar. Peygamberle şey yapıyorlar, cedel ediyorlar aleyhissalatü vesselam. İşte biz, İbrahim bizim atamız, İbrahim de bizim dinimizden diye sen kafandan bir din getirdin. Gelip peygamberle münakaşa ediyorlar aleyhissalatü vesselam. وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْاِنْجِلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Onu Tevrat ve İncil'i indirenden başkası indirmemiştir ki diyor. Hala akıl etmeyecek misiniz yani? Niye İbrahim hakkında deliller getirip duruyorsunuz? هَا اَنْتُمْ هَا اُلَيْ هَاجَسْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ İlminiz olduğu bir şey mi delil getiriyorsunuz siz? فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ İlminiz olmadığı noktada niye siz delil getiriyorsunuz ki? Bakın bura günümüzdeki müşriklerin bir vasfını daha bize gösteriyor. O da ne? Buraya dikkat buyurun inşallah. Onlar ne yaptılar? Kendi zanlarına göre geçmişten istidlal yaptılar. Yahudi Hristiyanlar ne diyorlar? İbrahim de bizim dinimizden. Geçmişten istidlal yapıyorlar. Bugünkü müşrik asrın mürciyeleri işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetme, işte teşri meselesi falan bize şüphe öğretecekler ya. Nereden delil getiriyorlar? Necaşi'nden getiriyorlar. Nereden getiriyorlar? Hiç yani kapalı müteşabi sadece zanni çıkarımlarla, sadece bazı zanlarla ne yapıyorlar? Geçmişten istidlal yapıyorlar. Bu meselede de kime benzediler? Ehli kitaba benzediler. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun diyor ayette. Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Mâ kâne İbrahim Yahudiyen. Allah apaçık beyan ediyor. İbrahim Yahudi değildi. Ve la Nasraniyen. Hristiyan dedi. İşte Yahudi Hristiyanların da ahmak oldukları ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü İbrahim Tevrat'tan ve İncil'den önce geldi aleyhisselam. Yani nasıl olur da Yahudi Hristiyan olabilir? Öyle değil mi? Allah onları akılsızlıkla itham ediyor. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا Ama o Müslümanlı, hanifti. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Asla müşrikler olmuyor. Çünkü ehli kitap da müşrik. Yahudi Hristiyanlar da müşrik. Ama Allah Azze ve Celle onları farklı bir tesmiyeyle, isimlendirmeyle isimlendirmiş ve onları ayrı bir grup olarak kılmıştır. اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ Bir İbrahim'e insanlardan en yakın olanlar, evla olanlar kimmiş? Biz de onlardan olalım. Lillezine tebe'uhu ona tabi olanlardır. Ve hazen nebiyyü vellezine amenu bu peygamber ve ona iman edenlerdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun etbaları İbrahim'in dinine en yakın olan, en evla olan insanlardır. Vallahu veliyyül müminin Allah müminlerin velisidir. Gene sahih bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vererek şöyle söylüyor. Bu'istu bil hanefiyye. Ben haniflik ile gönderildim diyor. Yani İbrahim'in Hanif dini tevhid ile gönderildi. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam yapılan zikirler var ya, onları düzenli yapan kardeşler bilirler. Esbahne ala fıtratil İslam ve ala kelimetil ihlas ve ala nebiyyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ebina İbrahim'e hanifen muslimen ve ma kâne minel müşrikin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam üçer defa bunu yapıyormuş. Ve her birinde de ne diyor? Babam İbrahim'in milletine tabi oldum, o asla müşriklerden olmadı diyor. İbrahim'in milleti bu kadar önemli sabah akşam. Sabah akşam ona tabi olduğumuzu ilan edecek kadar önemli bir şey İbrahim'in Hanif dini. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazın başlangıç dualarını zikretmiştik biz fıkıh dersinde. Hatırlayın birkaç tane sıga vardı farklı farklı. Birinde ne diyor? Veccehtu vecihiye. Ben yüzümü döndüm. Lillezî fataras semâvâti vel ard. Yerleri ve gökleri yaratan Allah azze ve celle. Hanifen, hanif olarak. Ve mâ ene minel müşrikîn. Ben müşriklerden değilim. İnne salâti, şüphesiz namazım. Ve nusuki, kurbanım. Ve mehyâyi ve memâti, yaşamım ve ölümüm. Lillahi rabbil âlemîn. La şerîke leh. Âlemlerin Rabbi içindir. Onun ortağı yoktur. Ve bizzâlike umirtu ve ene evvelil muslimîn. Ben bununla emrolundum ve Müslümanların evveliyim. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordur? Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste namazın başlangıcında gene Hanif dinine vurgu yapıyordu, tabi olduğunu beyan ediyordu. Bakın bu dua aynı şekilde kurban keserken kurban kesecek Müslümanlar söyleyeceği duadır. Bu sünnettir bunu yapmak, bunu ezberlesinler inşallah. Evet. Gene bu davete icabet edenler, yani İbrahim Aleyhisselam'ın dinine icabet edenler yeni bir şeyle gelmiyorlar yani. Yeni bir dine girmiyorlar. Bu din zaten vardı. Bu din neydi? Bütün peygamberin ortak dini olan tevhid diniydi. Allah'a ibadeti birlemekti. Allah ayette diyor ki Resulüne, "Kul de ki mâ kuntu bid'an miner rusul." Ben Resullerden sonra bir bidat çıkarmadım. Yani yeni bir şey getirmedim yani. O ben önceki getirenlerin getirdiğini getirdim. O da neydi? Kufru bit tağut el imanü billah'ti. Tağut inkar, Allah'a imandı. Allah Azze ve Celle bu kitabı insanları ne yapsın diye indirdi. Doğru yola hidayet etsin. Onları karanlıklardan, sapıklıklardan kurtarsın diye indirdi. Yahudi ve Hristiyanların ehli kitabın hüccetlerini Allah Azze ve Celle kitabında böyle zikrettikten sonra, onların bu şeylerini inkar ettikten sonra Rabbimiz Celle ve Ala gene aynı şekilde Tevrat'ta ve İncil'de başka ayetlerde son gelecek peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önceki peygamber tarafından müjdelendiğini bize haber verdi. Bunlar tahrif olmayan, şu anda tahrif olmuş Tevrat ve İncil'lerde bile mevcuttur. Yani şu anda var olan Tevrat ve İncil'lerde Allah diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولُ اَنَّب۪يِّ الْاُمِّي. Onlar ümmi olan peygambere tabi olurlar. Bakın Allah niye اَنَّب۪يِّ الْاُمِّي diyor. Ümmi ne demek Arapça? Anne demek. Yani bilgisi anadan doğduğu gibi. Yani cahil, yani okuması yok, yani yazması yok. Adama tevhid anlatıyorsun. Diyorsun çocuklar puta secde etmez. Ya cahil mi kalsınlar? Bire kafir, Allah Resulü cahil miydi yani? Allah Resulü ümmiydi yani. Ümmi. Yazma yok, okuma yok. Sahabenin ekserisi ümmi. Hiçbiri okuma yazma bilmiyorlar ama dünyayı vahyin nuruyla doldurdular. Niye? Allah'ın dinine sarıldılar. Tağutların dinine değil. Aman bir yere gelelim de Allah'ın dinine öyle hizmet edelim deyip de şeytan ayağını kaydırdıklarından olmadılar yani. Ne yaptılar? Allah'ın dinine sarıldılar. Allah da izzetli kıldı, yüceltti onları. Allah da vurgulayarak diyor ki o ümmi olan peygambere tabi olanlar اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat'ta ve İncil'de onun yazılı olduğunu göreceklerdir diyor Allah. Gene başka ayette وَاِذْ قَالَ اِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ İsa, Meryem'in oğlu İsa. Niye Allah İbni Meryem diyor? Çünkü İsa ilah değil, Meryem'in oğludur. Allah vurgu yapıyor. وَاِذْ قَالَ اِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ Meryem'in oğlu İsa dedi ki يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Ey İsrailoğulları اِنِّي رَسُولِ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Ben size Allah'ın Resulüyüm. مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ Önümden gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici. Yani o da yeni bir şey getirmeli. Tevrat'ı tasdik ediyor, sadece şeriatları farklı. Sadece furuat farklı. Birinde necaset olan, birinde necaset değil. Birini yıkarsan gidiyor, birinde yıkarsan olmaz. Birinde ganimet helal, birinde ganimet haram. Sadece teferruat. Ama dinin aslı ne? Aynı. Ve mübeşşiren bir rasulin, ve şu resulü müjdeleyici olarak geldim. Ye'ti min ba'di, benden sonra gelecek. İsmuhu Ahmet, onun adı Ahmet'tir diyor İsa aleyhisselam. Ve İncil'de bunlar tahrif olmuş, İncil'de bile nedir? Mevcuttur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah azze ve celle böyle beyanatta bulundu. Evet, bunlar hepsi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve İbrahim aleyhisselamın tabi oldukları dini beyanda, o Kur'an ve sünnette var olmuş naslardı. Şimdi bizim İmam İbn-i Teymiye rahimahullah'ın haniflik hakkında yaptığı tanım. Yani haniflik nedir? Manası nedir? İbrahim'in milleti nedir? O çok mükemmel 4 satırlık bir paragrafı var. Bunda çok büyük ibretler var inşallah. Şeyh diyor ki en yakunel kalbi mukabbilen alel hak vel ilm ve zikr. Kalbin ilmi, zikri ve hakkı kabul etmesidir diyor. Kalbin zikri, hakkı ve aynı şekilde ilmi kabul etmesidir. Biz analarımızın karnından cahil çıktık. Hiçbir şey bilmiyorduk. Bizler de bunları anamızın, ben şimdi bunları anlatıyorum da anamın karnından bunları anlatarak çıkmadım herhalde. Siz de bunları biliyorsunuz ama bunları annenizin karnından bilerek çıkmadınız. Ne yaptınız? Hakkı öğrendiniz, tabi oldunuz. İlmi öğrendiniz, tabi oldunuz ve bu ilmi zikrettiniz. Allah da beyinlerinizde yer ettirdi, kalplerinizde yer ettirdi. İşte hanifliği tarif ederken kalbin mukabbilen alel hak vel ilm ve zikr. Bunları kabul etmesidir diyor. Mu'aridan an zikri gayri zalik. Ve bunun dışındaki her şeyden irad etmesidir. Bunun dışındaki her şeyden yüz çevirmesidir. Dün belki aramızda fanatik Fenerbahçeli Galatasaraylılar vardı ama bugün adamın umrunda değil. O onu yenmiş, bu bunu şey yapmış, bu bununla şampiyon olmuş, bu maçını kaçırmış. Niye? Kalbi artık hanif, Allah'a dönmüş, Allah'ın zikri dışındaki her şeyden ne yapıyor? İrad ediyor. وَتِلْكَ هِيَ الْحَنَفِيَ دِينِ İbrahim. İbn-i Teymiye diyor ki işte bu İbrahim'in hanif dini budur diyor. Kalbin zikre, hakka ve ilme yönlenip, Allah'a yani özet olarak yönlenip onun dışındaki her şeyden irad etmesidir diyor haniflik. Fe innel hanefu ve meylu ani şey bil ikbali ala ahar. Çünkü haniflik diyor kelime olarak bir şeyi kabul edip diğer her şeyden, bir şeyi kabul edip ona meylederek diğer her şeyden irad etmektir diyor. Diğer her şeyden uzaklaşmaktır. Allah o yüzden nebisi için ne dedi? İbrahim Aleyhisselam için hanifti dedi. Niye? Onun kalbi sadece Allah Azze ve Celle çarpıyordu. Kalbinin merkezinde kim vardır? Rabbi olan Allah Azze ve Celle vardır. فَالدِّينُ الْحَنِيفِ هُوَ الْاِقْبَالُ عَلَى اللّٰهِ وَحْدَهُ وَالْاِرَادُ عَمَّا سِوَاهُ. Hanif olan din Allah'ı bir olarak tevhid üzere kabul etmek ve onun dışındaki her şeyden irad etmektir. وَهُوَ الْإِخْلَاسِ işte ihlas budur. Yoksa ihlas namazda boynunu büküp böyle takvalıymış gibi görünmek değildir. Ömer radıyallahu anh geliyor bir tanesinin ensesine çakıyor öyle. Düzgündür diyor. Takva kalptedir diyor. İhlas kalptedir. İhlas ibadeti Allah'a birlemektir. İnsanlar desin diye ibadet yapmak değildir. Riya için ibadet yapmak değildir. Dinin bir kısmını Allah'a, bir kısmını Allah'tan başkasına vermek ihlas olmaz. İhlas tevhid üzere Allah'a yönelmektir. اَلَّذ۪ي تَرْجَمْتُ كَلِمَةُ الْحَقِّ işte tercüme edilen hak kelime budur diyor. İhlastır diyor. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ ve en güzel kelime. Güzel kelime de nedir? Allah'tan başkayla olmayışıdır. Ve dua ediyor. Sözünü böyle bitiriyor. اللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah'ım dünyada ve ahirette bizi sebat ettir. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. İbn-i Teymiye Rahimeullah bunu Risaletu fil Kalb yazısında beyan etmiş ve bir paragrafla milleti İbrahim'i o kadar güzel açıklamış ki Allah ona rahmet etsin. Yani kalbin Allah Azze ve Celle dışındaki her şeyden iradıdır haniflik. Tevhid budur. İbrahim'in milleti, bütün Resullerin çağırdığı din budur yani. وَحَقِيقَةُ مِلَّةِ اِبْرَاهِمْ هِيَ الْبَرَاءَ الْكَامِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَشِرْكِهِمْ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ İbrahim milletinin aslı şirkler ve müşriklerden neydir? Beraat etmektir. Hakikati budur. Allah Azze ve Celle diyor ki İbrahim Aleyhisselam için وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِيَب۪يهِ اَذَرْ Babası Azer'e dedi ki اَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً Sen putlara ilah mı ediniyorsun? اِنِّي اَرَاكَ Bakın beyana bakın ha. اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ ف۪ي دَلَالٍ مُب۪ينَ Ben seni ve kavmini dalalet üzere görüyorum. kıvırma yok. Aman davet maslahatı yok. Aman işte ümmetin çıkarıdır. Aman bunun parası bize gelir. Aman bu zekatını verir bize yok. İnni araka ve kavmeke fi dalalin mubin. Bu benim babamdır yok. Bu benim amcamdır. Bu benim dayımdır, halamdır. Bana kırılır, bana gücenir yok. İnni araka ve kavmeke fi dalalin mubin. İşte İbrahim'in hanif dini budur. İşte tabi olunacak. İşte ahmak olmayacak insan, akıllı insan buna tabi olur. Bunun haricinde istediği kadar güzel kelam yapsın, istediği kadar dini bilgisi olsun, istediği kadar insanlara güzel hitap etsin, İbrahim'in dinine davette tabi olmayan insan ahman ta kendisidir. Allah Azze ve Celle gene nebisinden haber vererek diyor ki فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. Ne zaman ki ona beyan oldu. Kime? İbrahim'e beyan oldu. İbrahim anladı meseleyi. Allah Azze ve Celle ona basiret verdi. Bütün peygamberlere şeyle birlikte, ergenlikle birlikte şey verilir. Artık o zaman artık başlar yani. Onun hikmet üzere, basiret üzere hareket etmesi başlar yani. Ve birazdan ayet gelecek. Putları kırdığında İbrahim Aleyhisselam için ne diyor? İnnehu feta diyor. Feta Arapça, Arapça bilen çocuk için denir. Daha buluğa ermemiş genç delikanlı yani. O çağlarda. Gulen biraz altıdır. Feta de tam yeni buluğa ermiş yani. Buluğ çağlarındaki kişinin adıdır Arapçada. Gulen bir buluğa ermemiş küçük çocuğun adıdır. Ayette ne diyor? İbrahim var diyor. Feta bir genç var diyor. Daha bak bu putları kırdığında, bu babasıyla olan konuşması putları kırmadan önce. Daha önceki bir vakit. Ne zaman ki ona beyan olduğu, adumu lillah, babasının Allah'ın düşmanı ona beyan oldu. Tebarra'a minhu, babasından beri oldu. İnne İbrahim'e leavvahun halim. Şüphesiz İbrahim halimdi, çok yumuşak kalpliydi. Buna rağmen Allah niye bunu zikretti? Hiç tefekkür ettiniz mi yani? Allah niye? Ona ne zaman ki beyan oldu babasının Allah'ın düşmanı olduğu ve o babasından teberrü etti dedi de ondan sonra şüphesiz İbrahim çok halim, çok yumuşak kalpliydi. Niye dedi? Buna rağmen, kalbi yumuşak olmasına rağmen İbrahim ondan teberrü etti yani. Bazı insanlar görürsünüz, aman biz işte yumuşak huyluyuz, yumuşak kalpliyiz, müşrik de olsa da biz onları seviyoruz derler. Allah Rabbimiz Celle ve Ala nasıl bakın reddiye veriyor yani. O ayetleri üzerine biz hakkıyla tefekkür etmiyoruz kardeşler. Bu ayet bir saniye, Tevbe suresi 114. ayet. Biz hakkıyla ayetler üzerinde tefekkür etmiyoruz. Vallahi biz hakkıyla tefekkür etsek halis din ortada. Başka alim ulema sözüne gerek yok yani. Başka bize davet yolunu gösterecek insanlar gerek yok. Rabbimiz Celle ve Ala bize neyi göstermiş? O davetin yolunu kitabında apaçık beyan edilmiş bir şekilde ortaya koymuş. Yeter ki tefekkür edelim. Gene Rabbimiz diyor ki وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ لَيْبِيهِ وَقَوْمِهِ. İbrahim babasına ve kavmine dedi ki اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. İfadeye çok dikkat edin inşallah. Şimdi Arapça bilenler dikkat etsin. İllellezî fatarani. Ama beni yaratan hariç. Niye İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Allah'a da ibadet ediyordular putlarla beraber? Yani putperest bir kavim, sadece putlara ibadet eden, Allah'ı terk eden bir kavimdeydiler. Bu kavim de Allah'a ibadet ediyor. Bir de gidiyor Kemal Atatürk'ün putuna ibadet ediyor. Aynılar yani. İbrahim Aleyhisselam ben sizden beriyim dediği kavimle aynılar. Bera mimma tabudun illellezî fatarani. Ancak beni yaratan hariç fe innehu seyehdin. O beni hidayet edecektir diyor. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي اَقَبِهِ. Arkasından kalıcı bir kelime kıldı. لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Umulur ki onlar dönerler diye. Şimdi bu ayete de dikkat edin. Gene usluba dikkat edin inşallah. وَقَالَ. Dedi ki يَا قَوْمِ اِنِّي بَرُوْمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Ey kavmim ben sizin ortak koştuklarınızdan biriyim. Az önce ne dedi? مِمَّا تَعْبُدُونَ dedi. İbadet ettiklerinizden. Şimdi ne dedi? مِمَّا تُشْرِكُونَ. İnni veccehtu vecihi lillezî fatara semâvâti vel ard. Ben yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Allah'a çevirdim. Bak demedi illellezî fatarani. Çünkü niye? Tuşrikun yani Allah'ın dışında ortak koşulan sahte ilahları şey yaptığı için. Sahte ilahları ifade ettiği için bir daha istisna yapmadı. Ama tabudun dediği zaman, ibadet ettikleriniz dediği zaman, çünkü o kavmin ibadet ettiği biri daha var. Allah Azze ve Celle orada ne yaptı? İstisna yaptı. Ben ondan beri değilim. O benim Rabbimdir. Beni hidayet edecektir dedi. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatara semâvâti vel ard hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben hanifim, asla müşriklerden değilim dedi. İşte bu buraya kadar saydığımız ayetler İbrahim Aleyhisselam'ın milleti, Allah Azze ve Celle'nin onun dinden olduğu iddia edenlere verdiği işte reddiyeler vesaire, bütün hepsi sonuç olarak şu birazdan okuyacağım Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde ne yaptı? Allah bunu özetledi, mülakhas bir hale getirdi. Nebi Allah Azze ve Celle diyor ki Mümtehine Suresi 4. ayet hepinizin bildiği. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için güzel bir örnek vardır. Kim de? فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve beraberindekilerde. İbrahim ve beraberindekiler lafzı için İbn-i Cerir et-Taberi ne diyor? Var mı bilen? Diğer peygamberlerden diyor. İbrahim ve diğer peygamberler de sizin için güzel örnek. Yani hepsi bunu demişler. Ne demişler? اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Kavimlerine dediler ki اِنَّا بُرَامْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ Bak مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka. Gene Allah'a istisna ediyorlar. Niye? Her müşrik kavim kime ibadet ediyordu? Allah'a ibadet ediyordu. Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Ama önce kimden beriyiz? Tağutun kullarından beriyiz. Ondan sonra tağuttan beriyiz. Evet. Ama bugün maalesef birçok insan tağuttan beri, tağutun kullarından beri olamıyorlar. Falan tağuttur diyorlar ama ona ibadet edenler için Müslüman diyorlar. Halbuki bütün peygamberler neyi önce aldılar? Minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Ve keferna bikum. Sizi inkar ediyoruz diye çeviriyorlar. Sizi tekfir ediyoruz. Allah inkar olsaydı enkerna bikum derdi. Arapçadır inkar kelimesi. Kimse kimseyi kandırmasın, tahrif yapmasınlar. Çünkü Allah diyor ki yuharrifunel kelime an mevadi'ihi. Ehli kitap bunu yaptılar. Kelimeleri yerinden oynattılar. Yersiz kullandılar. Kelimelerin içini boşalttılar. Allah enkerna bikum demedi ki. Ne dedi? Keferna bikum. Sizi tekfir ediyoruz, beriyiz. وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Sizinle bizim aramızda başladı. وَالْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى Düşmanlık ve buğuz. اَبَدًا Ebedi olarak. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ Allah'a bir olarak iman edinceye kadar. اِلَّا Ancak قَوْلَ اِبْرَاهِيمَ لِيَبِيهِ İbrahim babasına dedi ki لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْ Ben senin için Allah'a istiğfar edeceğim ama Allah katında bir şey malik değilim senin için. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا Rabbimiz sana tevekkül ettik. وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا Sana yöneldik. وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ Varış sanadır diyor. Tabi burada İbrahim Aleyhisselam babası için ne diyor? لَاَسْتَغْفِرَنَّ Bu nehyedilmeden önce. Sonra ne oldu? İbrahim Aleyhisselam nehyedildi. O bundan artık istiğfar etmedi. Çünkü müşrikte istiğfar etmek caiz değildir. Bu ve buna benzer diğer ayetleri düşünen kişi biraz sonra sayacağımız bir iki özelliği ne yapacaktır? Görecektir. Nedir birincisi? İbrahim'in Hanif dini nedir? El-bera'atu t-tâme minel müşrikine ve şirkin. Müşriklerden ve şirklerinden tam manada bir beraattır. Ta ki onlar tevhid üzere Allah'a ibadet edinceye kadar. فَمَنْ تَبَرَّعَ مِنَ الشِّرْكِ وَلَمْ يَتَبَرَّعَ مِنَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَهُ Her kim şirkten beri olur da şirki işleyenlerden beri olmazsa فَقَدْ خَالَفَ İbrahim aleyhisselam وَرَغِبَ عَنْ مِلَّتِهِ الْعَظِيمَةِ İbrahim'in milletine tabi olmamıştır ve onun büyük milletinden ne yapmıştır? Yüz çevirmiştir. Yani dolayısıyla nedir? Ahmaktır. Allah Azze ve Celle bilakis ayette neyden bahsetti? Minkum. Az önce değindiğimiz nokta yani kullardan. Tağut'un kullarında. Şimdi Şeyh Abdüllatif Ali Şeyh, Şeyh Muhammed'in torunlarından diyor ki: "Velmer'u kad yencu mineşşirk ve yuhibbut tevhid." Kişi bazen şirkten kurtulmuş ve tevhidi seviyor olabilir. Lakin yetihil halal. Ama bu tevhidine bir halal gelir. Halal yani onu bozan bir şey gelir. Ney? Min ademil bera'a min ehli'ş-şirk. Şirk ehlinden beraat etmemesi gibi. وَتَرَكَ مُوَالَاتُ اَهْلِ التَّوْحِيدِ Tevhid ehline dostluğu terk etmesi gibi. وَنُسْرَتِهِمْ Onlara yardımı. فَيَكُونُ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ دَاخِلًا مِنَ الشِّرْكِ فِي شُعَبْ Böylece hevasına tabi olarak şirkin bir şubesine dolayı küfre düşmüştür. لَا اِلَٰهِ اللّٰهِنَا خَلَلْ gelmiştir. تَحْدُمُ دِينَهُ وَمَا بَنَاهُ Dinini ve onun üzerine bina ettiği bütün amellerini ne yapar? Hedmeder yani yerle bir eder. Terken minet tevhidi usulen ve şu'ben. Tevhidi asıl olarak ve cüz olarak ne yapmıştır? Bir parça olarak terk etmiştir. La yestakimu ma'aha imanuhu ellezî irtadâhu. Razı olunan dini, imanı Bununla beraber kayım olması. Yani neyle beraber? Şirkten teberrü etmesi, tevhid ehlini sevmesi, yalnız şirk ehlinden teberrü etmemesi nedeniyle ne olur bu kişi? İmanını bozar. Allah Azze ve Celle için düşmanlık yapmaması, onlara buğz etmemesi ve Allah Azze ve Celle onu yaratan, onu yaşatan Allah'ın düşmanlarına dostluk beslemesinden dolayı وَكُلُّ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَهَادَةِ لَا اِلَٰهِ اِلَى اللّٰهِ. Bunların hepsi La İlahe İllallah şehadetine ne getirir? Halal getirir. Yani La İlahe İllallah şehadetini bozar diyor Şeyh Durarus Seniye Cihat Cüz'ünde 186. sayfada. Bu birinci noktaydı. İkinci nokta, bu ayetleri tedebbür ettiğimizde اِنَّ هَذِي الْبَرَاءَ دَائِمَةٌ حَتَّى يَتْرُكُ الْقَوْمِ اِبَادَةُ غَيْرَ اللّٰهِ. Bu beraat onlar Allah'tan başkasına ibadeti terk edinceye kadar daimidir, devamlıdır, asla kesilmeyecektir. Ancak tevhide girmeleriyle beraber bu beraat ne olur? Düşer. Allah Azze ve Celle bu ve buna benzer ayetlerde üçüncü nokta zikrettiği beraatin manası ise şudur: ettekfir vel adave avvahire bihasbil kudre vel imkaniye. Onları tekfir etmek ve güç kuvvet oranında düşmanlık izhar etmek ve bagdal batine ebeden ve daima bu olmazsa olmaz batini bir buğzu kalpte ne yapmak? Saklamaktır. Bugün maalesef acayip olan insanların din iddiasında, ilim iddiasında olan birçoğunun bu noktadan haberdar olmayışları, bu noktadan gafil olmalarıdır. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab tevhid akidesini muhalif eden insanların çeşitlerinden bahsederken, müşrikleri tekfir etmeyip onlara buğz etmeyen, onlara buğz etmesi haline rağmen onları tekfir etmeyenler gibi insanlar hakkında bahsederken şöyle der: فَاِذَا عَرَفْتَ هَذَا. Sen bunu bilirsen, عَرَفْتَ اَنَّ الْاِنْسَانَ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ İslam, onun İslam'ı sabit olmaz. وَلَوْ وَحَدَ اللّٰهُ وَتَرَكَ الشِّرْكِ. Allah'ı birlese, şirki de terk etse, illa bi adavetil müşrikin, ancak müşriklere düşmanlık yapmakla onun İslam'ı ne olur? Sabit olur. Ancak o zaman tevhid ehli olabilir. Vettasrihu lehum bil adave, onlara düşmanlığını açıklaması vel buğd, onlara olan buğzun açıklaması da kema kale taala, Allah azze ve celle'nin dediği gibi: la tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir yu'adduna men hatallah. Sen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kavmin, Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşan insanlara sevgi beslediklerini ne yapamazsın? Göremezsin. Gene Şeyh Muhammed başka bir yerde diyor ki: aslu dinil İslam ve kaidatuhu emran. İslam dininin aslı ve kaidesi iki iştir. El evvel, birincisi: el emru bi ibadetillahi vahdehu. Tevhid üzere Allah'a ibadet etmek. La şerike leh, hiçbir ortağı olmadığını bilmek. Bir. Ve tahridu ala zalik, buna insanları teşvik etmek. وَالْمُوَالَاتُ ف۪يهِ 3. İnsanları bu yüzden dostluk beslemek. وَتَكْفِرْ مَنْ تَرَكَهُ ve bu tevhidi terk edeni tekfir etmek. Şirk işlemese dahi tevhidi terk ettiği için onu tekfir etmek. الثani, ikinci iş ise الْاِنْذَارِ عَنِ الشِّرْكِ ف۪ي اِبَادَةِ اللّٰهِ, Allah'a ibadette şirkten sakındırmak. وَالْتَغْلِيدُ ف۪ي ذَلِكِ, bunda ikinci olarak katı olmak. 3. وَالْمُعَادَةُ ف۪يهِ, bunda düşmanlık yapmak. Ve 4. وَتَكْفِيرُ مَنْ فَعَلَهُ, şirki işlerini tekfir etmek. İşte bu milleti İbrahim, işte bu bizim bahsettiğimiz, başından beri anlatmaya çalıştığımız İbrahim'in Hanif dini olan din, bu dindir. İnşallah ileriki derslerde bunun işte keyfiyetine başlayacağız. Mesela Allah'tan başka ibadet edilenleri ve onların kullarını inkar etmek, onlarla evlenmemek, onları tekfir etmek, buna benzer şeyler, onlara işte Müslüman muamelesi yapmamak, onlara düşmanlığı izhar etmek vesaire, itizal etmek kısımları, teferruatı inşallah gelecek. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa da nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davane elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etûbü ileyk.